أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا آخر سفر پنځم پتا پتیر سلرم پتا کی موږ د دجال حالات بیانول او وویل چې دجال دا دعوه هم کوي چې دی رب او الله دی، العیاذ بالله. دا ځکه چې الله جل جلاله د خلقو د امتحان د پاره د تداس قدرتونه او امکانیات ورکوي چې خلق په فتنه او امتحان کې اچوي. ځینې خلق د دجال تصدیق دغه د قدرتو او امکانیاتو په سبب کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خلق پوره متوجه کوي او خبروي چې تاسو څنګه د تصدیق کوي چې هو دی رب دی. لکه څرنګه چې په د مخنی حدیث شریف کې درته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي، تاسو پوهیږئ چې هیڅوک نسی کولای چې خپل رب دی وویني تر څو چې مړه نسی. یعنی په دنیا کې یوازې موږ او تاسو نه، بلکې هیڅوک نسی کولای چې الله جل جلاله دی وویني. نو دا څنګه کېدلای سي چې دجال دی ستاسو په حضور کې وي او تاسو دی ورته ګورئ او دی وایي زه الله یم، العیاذ بالله. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي دجال د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مجلس یا حضور کې یاد کړل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل، بشکه الله جل جلاله په یو سترګه نه دی ړوند، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس خپل سترګې ته اشاره وکړه او وی فرمایل، مسیح الدجال پر سترګې ړوندې، سترګې لکه هغه چختان سوی انګور داسې ده. دغه دجال ته الله جل جلاله قسم قسم قدرتونه ورکوي. اول قدرت یې دا دی چې په تک کولو کې تر اندازې زیات تیز او چابک دی، دونه ډیر چابک دی چې د تعجب وړ دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دجال د تیزی او چابکۍ په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کل غیثی استدبرته الريح، رواه المسلم. یعنی هغه دومره تیز دی لکه هغه باران چې د شاله طرفه باد په پسیوي. نو د دجال تګ او پر ځکه ګرځېدل د هغه باران په مثل سره دي چې د شاله طرفه طوفاني باد په پسیوي. همدارنګه دجال د مځکې پر ټولو اطرافو ګرځي او هر ښار ته ور داخلیږي، بې له دوو هغو ښارو څخه چې الله جل جلاله مشرفه کړي دي او دجال یې د هغو د ننوتلو څخه منع کړی دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، داسې ښار نسته مګر دجال به هغه ښار تر پښو لاندې کې هلته به ورسي بې له مکې او مدینې څخه. نو دجال بې له مکې مکرمې او بې له مدینې منورې بل هر ښار ته داخلیږي، او دغه موضوع چې دجال مکه مکرمه او مدینه منوره ته نسی داخلی دلی په وروسته کې به درته تشریح کړل سي. همدارنګه الله جل جلاله دجال ته داسې شیان ورکوي چې خلق په امتحان کې، هغه دا چې جنت او دوژخ ورکوي. د ده سره به د اوبو یوه لویه واله رهي وي چې د دغو اوبو رنګ به سپین وي، او یوه لویه واله به د اور ورسره رهي وي. هر چیرې چې دی ځي دغه ولې به ورسره رهي وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دجال سره جنت ورسره دی او اور ورسره دی، خو د ده اور جنت دی او د ده جنت اور دی. یعنی هغه چې په سترګو اور معلومیږي او دجال هغه د ده څخه منکره خلق ور اچوي، هغه په حقیقت کې جنت دی، خو هغه چې په ښکاره جنت معلومیږي هغه په حقیقت کې اور دی. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال په باره کې وفرمایل ان معه ماء و نارا فناره ماء بارد و ماؤه نار. یعنی بشکه د دغه دجال سره اوبه او اور ورسره دي، خو د ده اور یخې اوبه دي او اوبه یې اور دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه شیان چې د دجال سره سته زه تر دجال ډیر په خبر یم، ما ته تر هغه ښه را معلوم دي. په خپله دجال په هغو شیانو دونه نه دی خبر یا دونه نه په پوهیږي لکه زه چې په خبر یم. دا ولې؟ ځکه هغه شیان و دجال ته فقط د فتنې او امتحان د پاره ورکول سوي دي، نور نو دی هم د هغو په حقیقت نه پوهیږي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د الله جل جلاله له طرفه د هغو شیانو واقعي معلومات او خبر ورکړ سوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د دجال سره دوه ولې بهیږي، چې یوه یې د سترګو په لیدلو کې سپینې اوبه معلومیږي، او بله یې د سترګو په لیدلو کې اور معلومیږي چې بلیږي او پرله اوړي. که چا د دجال وخت ونیوی او دغه دوو ولو ته ورغلی، نو هغې ولې ته دي ورسي چې د اور په شکل یې ویني، سترګې دې پټې کړي او بیا دې سر کښته کړي. په هغه واله کې دې ولویږي چې د اور په شکل یې ویني، هغه د اور د ولې څخه دې یې وچشي، هغه یخې اوبه دي. الله جل جلاله دجال ته دا قدرت هم ورکوي چې په خپلو کارو کې د شیطانانو او پیرانانو څخه کومک واخلي. شیطانان د ده په کارو کې د ده کومک کوي. دجال به یو نفر ته ووایي زه ستا رب یم، خو هغه سړی به انکار وکړي، وایي یا. دجال به ورته ووایي که مې ستا مور او پلار را ژوندي کړل، ایمان را باندې راوړې او ما منې چې زه ستا رب یم؟ سړی به وایي هو، که دې دا کار وکړي منم دي. نو شیطانان به د هغه سړي د مور او پلار په شکل ورته راسي او سړي ته به وایي زویه متابعت یې وکړه، دغه ستا رب دی. رونو د نن ورځې د جادوګرانو او کوډګرانو په ځینو کارو چې تاسې ته عجبه معلومیږي مخه تاوځي. تاسې ولیده چې د الله جل جلاله له طرفه د خلکو د امتحان د پاره دجال ته څونه قدرتونه ورکول کیږي؟ دغه ټول امتحانونه دي. د دجال حقیقت هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راښوولی دی، او د کوډګرانو او ساحرانو حال یې هم راته بیان کړی دی. هیڅ مسلمان ته که نارینه وي که ښځه دا نه ښایي چې بې له محمدي شریعته د بل شي متابعت وکړي. تاسې پوهیږئ چې کوډګران او هغه کسان چې کتنې کوي ټول دجالین او کذابین دي، د خلقو د دین او عقیدې د مال او پیسو دشمنان دي، او ځینې کسان یې د خلقو د ناموس غله هم دي. نو دجال لوی امتحان دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ده له شره وساتي. خلق به د دجال په دغو کارو خطا وزي او مخ به ورته راونیسي. په عمل او عقیده کې به د ده متابعت کوي. تر دغه زیات الله جل جلاله دجال ته دا قدرت هم ورکړی دی چې حکم به یې پر مځکه او آسمان چلیږي. د دجال عجب او غریب کارونه دي، او الله جل جلاله عجب قدرتونه ورکړي دي. د دجال فتنه دونه لویه فتنه ده چې د آدم علیه السلام له وخته رانیولې بیا تر قیامته بله داسې سخته او شدیده فتنه او امتحان پر بشر نه تیریږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دجال به پر یوه قوم ورسي، او دغه قوم به دعوت کی چې پر د ایمان راوړي، هغه قوم به د ده دعوت قبول کی او ایمان به پر راوړي. نو دجال به پر آسمان امر وکي چې باران و اوروه، باران به وسي. پر مځکه به امر وکي، هغه به شنه سي. مځکې ته به د خلقو په حضور ووایي میوې او زراعت دي راوباسه، میوې درختې او زراعتونه به ورته راووزي. پر حیواناتو به حکم وکي، هغه به چاغ سي، غولانځې به یې په شیدو ډکې سي، او بدنونه به یې په غوښو ډک سي. دغه قوم به پر دغه ښه او د خیر پر حال پرېږدي، او بیا به پر بل قوم ورسي. هغه قوم به دعوت کي چې پر ده ایمان راوړي، خو هغه قوم به انکار وکي او د ده غوښتنه به قبوله نه کي. دجال به پر آسمان امر وکي چې باران مه اوروه، پر هغو به باران بند سي. د دوی پر مځکه به حکم وکي، درختې او نباتات به یې مړه سي، حیوانات به یې ډنګر سي، وږي او ناروغ به سي، یو په بل پسې به مري. دغه قوم به په ډېر بد حال او کاختي کې ژوند کوي. دا څنګه امتحان او څونه لویه فتنه ده، او تر دغه بلا هم عجبه پیښه سي. لکه څرنګه چې په ویل سوي حدیث شریف کې راغلي دي، تاسې ته معلومه ده چې د دجال سره په ډلو ډلو خلق ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي دجال به پر یوه داسې خرابه مځکه ورسي چې هیڅ به پکښې نه وي، او پر مځکه به ږغ وکړي چې خزانې دې راوباسه. خلق به ورته ګوري، مځکه به وچاودل سي، سره او سپین زر به ځینې راوځي، او دغه جمادات بې روحه سره او سپین زر به په ده پسې رهي وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي داسې به پسې رهي وي لکه د مچمچوی نارینه. تاسې خو لیدلی دي چې څوک غالبوزې وکاروي، هغه بیا څنګه په پسې وي؟ نو دغه بې روحه زر او معدنونه به په دجال پسې دغسې رهي وي لکه کارول سوي غالبوزې. هر چیرې چې دی ځي، خزانې به پسې رهي وي. خلق چې دغه حالات وویني چې پر آسمان یې حکم چلیږي، پر مځکه او د هغې پر خزانو یې حکم چلیږي، باران د ده اطاعت کوي، نو به خلق په ډلو ډلو د دجال په دین کې داخلیږي. دجال په دغه ډول سره څلوېښت ورځې خلق په فتنه او امتحان اخته کوي. د دجال ټول وخت او زمانه فقط څلوېښت ورځې ده، مګر دغه ورځې عادي ورځې نه دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه پوښتنه وکړه چې دجال څونه وخت پر مځکه تیروي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل څلوېښت ورځې، خو اوله ورځ دونه ده لکه کال. الله جل جلاله یوه ورځ له سهاره تر ماښامه دونه اوږده کې لکه یو کال، او بله ورځ دونه ده لکه یوه میاشت، او دریمه ورځ دونه ده لکه یوه هفته، او پاته نورې ورځې لکه ستاسې ورځې. پر دغه اندازه به وي. دجال دغه ټوله موده خپلې فتنې ته دوام ورکوي. د اصحاب کرامو سره چې د طاعت او عبادت فکر ورسره و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، هغه ورځ چې دونه ده لکه کال، آیا په هغه ورځ د یوې ورځې لمنځونه کفایت کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا اندازه کوي، یعنی حساب ورته کوي، په هر څلېرویشت ساعته کې پنځه لمنځونه ادا کوي. دا نه ده صحیح چې په یوه کال کې څوک پنځه لمنځونه ادا کړي. دغه مسئلې او دغه حکم موږ ته دا راوښول، که چیرې په ځینو ملکو کې شپه یا ورځ ډېر اوږده سي، لکه په ناروې کې چې ځینې وختونه شپه په میاشتو وي، یا خلق و فضا یا نورو کواکبو ته ولاړ سي، نو هغه خلق به د خپل منزو د پاره اندازه ایږدي، د هغو وختو متابعت به نه کوي کم چې د مځکې د وختو سره اختلاف لري. د ناروی خلق به د خپل هغه همسایه ملک پر وختو لمنځونه ادا کوي چې هلته شپه او ورځ منظم وي. د دجال د پیدا کیدلو ځای چیرې دی؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دجال په هغه لار کې راوځي یا پیدا کیږي چې د شام او عراق په منځ کې ده، نو فساد به یې راسته طرف ته نشر سي او بیا به چپه طرف ته نشر سي. نو د دجال فساد او فتنه به اول د شرق طرف ته نشر سي او بیا به د غرب طرف ته نشر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي د الله بندگانو ثابت و درېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ پوهوي چې پر خپل ایمان ثابت او قائم پاتې سي. و دجال ته هغه ډېر نږدې خلق او د ته تابع خلق او د ده د جن کومک کوونکي خلق یهود دي. دغه موضوع په ډیرو احادیثو کې ذکر سوی ده چې د هغې جملې څخه هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د اصفهان د یهودو څخه به او یا زره نفره د دجال متابعت وکي چې پر اوژو به یې تیالسه وي. تیالسه جمع د تیلسان ده او تیلسان د متعصب یهودو د لباس یو جز دی، لکه شال لوړ پر اوژو یې اچوي چې دا د یهودیت د دین علامه ده. نو دغه او یا زره متدین یهود به یوازې له اصفهانه د دجال متابعت وکي. تر کومه ځایه چې موږ ته د یهودو د دین معلومات سته، دوی د مسیح په انتظار کې دي چې دوی یې د مسایا بولي او دغه خبره د یهودو په دین کې مشهوره ده. مګر بدبختانه کله چې مسیح علیه السلام راسي یا ښکاره سي، دوی وایي یا دا مسیح نه دی. خو کله چې مسیح الدجال وویني، پر هغه ایمان راوړي او متابعت یې کوي. د یهودو په کتابو کې د دوی په باطل خیال لیکلی دي مسیح په آخره زمانه کې پیدا کیږي او حکم یې پر بر او بحر وچه او دریاب چلیږي او د هغه سره به ولې رهوي. نو دوی وایي چې دا د الوهیت یا خدایي د علامو څخه یوه علامه ده او یهودو ته به خپل ملک او حکم بیرته راوګرځوي. نو یهود په دغه سبب د مسیح الدجال متابعت کوي، ځکه د دوی عقیده دا ده که موږ د دجال متابعت وکو بیرته به مځکه د یهودو تر امر او تسلط لاندې سي. نو په همدغه سبب د دجال د متابعینو او اطاعت کوونکو ډېره حصه یهود دي. دجال هر شار او هر ځای ته ورځي بېل دو شارو څخه چې هغه د مکې مکرمې او مدینې منورې شارونه دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مدینې منورې پر لارو ملائکې ولاړې دي، نه طاعون ورننوځي نه دجال. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابي بکره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مدینه منورې ته د دجال بیره نه داخلیږي او مدینه لره به په دغه ورځ اووه دروازې وي، پر هر دروازه به دوه ملائکې ولاړې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅ داسې شار نسته مگر دجال به یې تر پښو لاندې کې بېل مکه او مدینې څخه، او هیڅ نقب د نقبو څخه نسته، یعنی لار د لارو څخه نسته، مگر پر هغه به قطار ملائکې ولاړې وي چې دغه دوه شاره به ساتي. نو دجال به په سبخه کې واړوي او بیا به مدینه درې ځله ورېږدي او د مدینې څخه به هر کافر او منافق و دجال ته راووځي او متابعت به یې وکړي. ورونو ښه متوجه سي، په ویل سوي حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لارې د لفظ پر ځای د نقب لفظ استعمال کړی دی. د دغه لفظ استعمالول یوه داسې معجزه ده چې د نورو معجزو تر څنګ دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر رسالت دلالت کوي. دا ځکه چې نقب په عربي کې تونل ته ویل کیږي، نو یوازې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وخت او زمانه کې نه، بلکې دغه څو کاله د مخه د مکې مکرمې پر شاوخوا هیڅ تونل نه موجود. خو اوس په دغه اخري کلو کې د مکې مکرمې ښار په داسې شکل سره جوړ سوی دی چې له هر طرفه ورته راځې په مخ کې دي تونل دی. نو مکې مکرمې ته د داخلېدلو لارې تقریبا ټول تونلونه دي، او دغه خبر څوارلس سوه کاله د مخه صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم ویلی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هیڅ نقب د نقبو څخه نسته، یعنی هیڅ تونل د تونلو څخه نسته مگر پر هغه ملایکې ولاړې دي او ساتنه یې کوي. کله چې دجال راسي او غواړي چې ورننوځي، ملایکې یې په تورو منع کوي، داسې تورې چې له اوره جوړې سوي دي. یعنی ټولې هغه لارې چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته ورغلي دي، پر هغو لارو ملایکې ولاړې دي او د اور تورې یې په لاس کې دي. دجال چې هر څه کوښښ وکړي چې دغو دوو شارو ته ورننوځي، ملایکې یې نه پرېږدي، منع کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څو دجال به پښه په سبخه کې کښېږدي. سبخه و هغه مځکې ته ویل کیږي چې کښت او زراعت نه پکښې شین کیږي. علما کرام وایي دغه ځای په مدینه منوره کې و دغه اوسنۍ جامعې اسلامي ته نږدې دی. نو دجال په دغه ځای کې پښه ایږدي او هلته په مدینه منوره کې زلزله پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مدینه منوره خپل اهل درې واره رېږدوي. په دغه وخت کې د مدینې منورې څخه هر کافر او هر منافق راوځي او د دجال متابعت کوي. په بل حدیث شریف کې هغه چې امام بخاري د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې په باره کې فرمایي مدینه منوره لکه د پښکوره خبیث او خیرن انسانان سوځي استکوي. هو دغه منافق صفته خلقو څه موده ژوند پکښې وکړي، خو تر ابده نسي کولای چې په مدینه منوره کې واوسیږي. نور نو مدینه منوره پرېږدي او ځینې وځي. ورونو خلک څنګه کولای سي چې د دجال د فتنې څخه ځان وساتي؟ په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل کچا د دجال خبر واوری دی ځنی لری دی سی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارا وشول چې دجال ته مور دی او مور ته دریږي، بلکې ځنی تشتی. په والله یو سړی بور تراسه د هغه به دا خیال وي چې زه مؤمن او مسلمان یم، ما نسی خطای استلای، مګر کله چې د دجال قدرتونه او غیر عادي کارونه وویني ورته تسلیم بسي او متابعت به وکي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ام شریک رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل ليفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. يعني خلق دي د دجال څخه په غرو کې تښتي. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود ته روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که ستاسې څخه چا دجال ولیدی، د سورة الكهف اولنی آیاتونه دي پروایي. دغه آیاتونه تاسې لره د دله فتنې څخه خلاصونکي دي. نور هم داسې احادیث ته وایي هر مسلمان دی د سورة الكهف اولنی لس آیاتونه د دجال څخه د خلاصون دپاره وایي. دا ولی او پس سبب دغه آیاتونه ویل کیږي. علما کرام وایي اصحاب کهف د خپل دین د ساتنې لپاره شار پریښاوه او د ظالم پاچا څخه وتښتېدل، نو الله جل جلاله 300 کاله بده کړه او بیا یې ژوندي کړل. نو د دغه صورت په آیاتو کې الهي قدرت او معجزه سته، او دجال هم دغسې طاغي او ګمراه دی لکه د اصحاب کهف د وخت پاچا. دجال څوک دی؟ د دجال په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ګمان کاوه چې دجال د ده صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې موجود دی. نو په دې کې دا معنا او اشاره پیدا سوه چې دجال د مخه تر قیامت یعنی زدې و قیامت ته د خلقو د فتنې او امتحان دپاره راستول کیږي، او شایي دی تر دغه دمخه موجود او پیدا وي، مگر هغه فتنه یې چې خلق ګمراه کوي نږدې و قیامت ته شروع کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ډیر احادیث د یوې عجیبې قصې په متعلق را نقل سوي دي، چې هغه احادیث په صحیح مسلم او د احادیثو په نورو صحیح کتابو کې موجود دي، چې په هغو احادیثو کې د یهودو د یوه نفر تعریف او حالات بیانیږي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه نفر په باره کې دا ګمان کاوه چې دی به دجال وي. د هغه نفر نوم صافی ابن صیاد و، چې د احادیثو په کتابو کې په ابن صیاد سره مشهور دی. د دغه ابن صیاد قصه زموږ په دین کې مشهوره قصه ده. د احادیثو داسې کتاب نسته چې په هغه کې دي د دجال او ابن صیاد بیان نوی موجود. هر چیرې چې دجال ذکر سوی دی هلته ابن صیاد هم ذکر سوی دی. اوس به د ابن صیاد د قصې خلاصه بیان کړل سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه یهودی هلک چې صافی ابن صیاد نومېدی او عمر یې 12 کاله و داسې ګمان کاوه چې دی به دجال وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه یهودی هلک کې داسې علامې او اشارې لیدلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې داسې فکر پیدا کاوه چې شایي دی دجال وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې اراده وکړه چې ځان ته یقیني معلومات حاصل کړي او د دغه مسئلې تاکید وکړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په یوه ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ابن صیاد و طرف ته رهي سو. څو ابن صیاد یې په داسې حال کې پیدا کړي چې د نورو هلوکانو سره یې د بنی مغاله د قلا سره لوبې کولې، او په دغه وخت کې ابن صیاد د عمر په حساب د بلوغ وخت ته نږدې و. ابن صیاد په ځان نو خبر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شا په لاس وواهه، یعنی پر اوږه یې وټکاوه، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا صافی، آیا ته شاهدی ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ ابن صیاد ورته وکتل او وویل زه شاهدی ادا کوم چې ته د امیینو رسول یې. د یهودو په اصطلاح کې غیر له یهودو نورو ټولو قومو او ټولو انسانانو ته امیین ویل کیږي، خاصتا عربو ته. بیا نو ابن صیاد و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، آیا ته شاهدی ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ سبحان الله، دا د 12 کالو هلک دی او دغه خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره رد کړه او وی فرمایل پر الله او دغه پر رسولانو می ایمان راوړی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څه شي وینه؟ ابن صیاد وویل صادق او کاذب راته راځي، ګډوډ رشتیا او درواغ حالات راته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل حال در باندې ګډوډ دی، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ما یو شی درته پټ کړی دی، څه شی دی؟ یعنی زما په زړه کې یو خبره ده، څه شی ده؟ ابن صیاد پس لفکر وویل الدخ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل چپسه خوار او ذلیل سه، تر خپل حد تیری مکوه. په وروسته کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله څه شی دې ورته پټ کړی و؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ما په زړه کې الدخان نیولی و. ابن صیاد د هغه شی په نیم پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په زړه کې ورته نیولی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله اجازه راکه چې غاړه یې ووهم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل کدی هغه وي، یعنی دجال وي، ته نسی پر مسلطه کېدلی، نسی وژلی، او که دجال نه وي بیا نو د ده په وژلو کې ستا فایده نسته. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای پس له دغې واقعې څخه بیا یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابی ابن کعب الانصاری رضی الله تعالی عنه و هغه باغ ته ورغلل چې صافی ابن صیاد هلته ژوند کاوه، یعنی هلته اوسېدی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه باغ ته وردنوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان د خرما د ونو د تنو تر شا پټاوه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به د یوې ونې تر شا ودرېدی او بیا به په چابکی سره هغه بلې ونې ته ورغلی او بیا به له هغې ونې څخه هغه بلې ونې ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام غوښتل چې د ابن صیاد په بې خبرۍ کې د مخه تر دې چې ابن صیاد یې وویني د هغه څخه کوم شی واوري. ابن صیاد په خپل بستر کې ویښ پروت و او د ځان سره زمزمه یا کرار کرار غیر مفهوم آوازونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام غوږ ورته ونیوی چې څه وایي. ابن صیاد پر دغه حال و او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام کوشش کاوه چې د ده په زمزمه او تمتمه پوسی. په دغه وخت کې له هغه کور څخه چې په دغه باغ کې و د صافی ابن صیاد مور راووتل او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام یې ولیدی چې ځان د ونو تر شا پټوي. نو یې ابن صیاد ته ور غږ کړل یا صافی دغه محمد دی. صافی خبر سو او په ډیر قهر سر را وغورځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل کدی د ده مور پرې اشی وای او په ما نه وای خبر سوی حال به یې معلوم سوی وای چې دی دجال دی کیا. د ابن صیاد موضوع او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم دا ګمان کوي چې ابن صیاد به دجال وي په خلقو کې نشر سوه، تر داسې اندازې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په حضور قسم یاداوه چې ابن صیاد دجال دی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به دغه دغه خبره نه ردول. نو خود خلق دا منل چې ابن صیاد شای هغه راتلونکی دجال وي، نو له دې سببه خلقو احتیاط ورسره کاوه او د ابن صیاد څخه یې ځانونه ګوښه کول. ابن صیاد په اول او شروع کې غریب او بې اولاده سړی و، خو په وروسته کې غنی او مالدار سو او اولادونه یې هم زیاتېدل. اوس په دغه باره کې د امام مسلم او امام احمد رحمهما الله و هغه حدیث شریف ته متوجه سي چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه د هغو خبرو روایت کوي چې د عبدالله ابن عمر او ابن صیاد په منځ کې پیښ سوي دي. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت څه موده وروسته د ابن صیاد مال او عیال پر ډیرېدلو او زیاتېدلو سوه، تر داسې اندازې چې تر ډیرو خلقو یې مال او اولادونه زیات سوه، تر ډیرو خلقو غنی او د لویې کورنۍ خاوند سو. نو امام مسلم او امام احمد د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې وایي زه د ابن صیاد سره دوه واره مخامخ سوی یم. اول ځل چې ورسره مخامخ سوم د ده سره ځینې ملګري ورسره وه، نو می د ځینو ملګرو ته وویل په الله سره قسم در کوم که زه د یوه شي پوښتنه در څخه وکم رښتیا راته وایاست؟ دوی وویل هو. وای ما ورته وویل دی دجال دی؟ دوی وویل یا. ما وویل درواغ مو وویل؟ والله ستاسې څخه ځینو کسانو هغه وخت راته ویلي وه چې دی تر تاسې ټولو په مال او اولادو کې لږ و، یعنی هغه وخت چې ده نه مال درلودی او نه اولاد، تاسې راته ویلي وه دی تر هغو نه مري چې تر تاسې ټولو یې مال او اولادونه ډیر نسي، او دی نن ورځ همداسې دی چې هم یې مال او هم یې اولادونه تر تاسې ډیر دي. وایي په دغه ورځ پس له دغو خبرو زه د ابن سیاد څخه جلا سوم. وایي پس له څه مودې چې دوهم وار ورسره مخامخ سوم، په پخوا کې د ابن سیاد دواړې سترګې جوړې وې، خو نن د ابن سیاد یوې سترګې تغیر کړی و چې هم پړسېدلې وه او هم له خپله ځایه راوتلې وه. نو ما ورته وویل سترګې ته دې دغه کیفیت چې زه یې وینم څه وخت ورپېښ شوی دی؟ ابن سیاد وویل نه یم خبر. ما وویل عجبه ده، سترګه دې په سر کې ده او ته نه یې په خبر؟ ابن سیاد وویل ته زما څخه څه غواړې ابن عمر؟ که د الله جل جلاله خوښه او اراده وي چې زما سترګه دغه ستا د لکړې څخه جوړه کې، جوړه به یې کې. او بیا یې په پزه سره داسې شدید خرهاری وکی لکه هغه خر چې پر وهي، داسې ډیر لوړ او شدید خرهاری چې ما هیڅکله داسې خرهاری نه و اورېدلی. نو زما ځینې ملګري راته وایي چې ما ابن سیاد په هغه لکړه سره چې زما سره وه دونه ووهه چې هغه لکړه مې پر ماته کړل، مګر زه په والله په هیڅ نه یم پوهېدلی. په یوه بل حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي راغلی دي چې وایي ابن سیاد پړسېدی دونه وپړسېدی چې کوڅه په ډکه سوه او لار یې بنده کړه. بیا نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د خپلې خور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کره ورغلی او دغه د ابن سیاد قصه یې ورته بیان کړل. خور یې ورته وویل ته له ده څخه څه غواړې؟ آیا ته نه یې خبر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې و خلق ته د دجال اول راوتل یا د دجال اول پیدا کېدل د یو قهر او غضب په سبب دي چې دی په قهر کیږي؟ یعنی دجال عادي سړی دی، په خلقو کې ګرځي، څوک یې نه پیژني، خو پر یوه موضوع په قهر کیږي او له دغه قهر سره دجال سي او فتنه شروع سي. مقصد د خبرو داسو چې ابن سیاد باید څوک په قهر نکړي او پر خپل حال یې پریږدي. نو د هغه وخت خلقو حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرامو پر ابن سیاد تر دغه اندازې شک او ګمان درلودی چې دی دجال دی. په وروسته کې ابن سیاد مسلمان سو او د مسلمانانو سره د حج یا عمرې د ادا کولو دپاره د مدینې منورې څخه راووتی. په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای موږ مسلمانان چې ابن سیاد هم را سره وو د حج یا عمرې دپاره له مدینې منورې څخه راووتلو او په لار کې مو د راحت او هوسایي دپاره یو ځای واړول. خلق شاوخوا سره وپاشل سوه، هر یو هلته تر یوې ونې او سایه لاندې ناست دی، خو زه او ابن سیاد یوازې سره پاته سوه. زه د هغو خبرو په سبب چې د ده په باره کې کېدلې ډېر ځینې وبیرېدم. په زړه کې وهم راسره دی دا د اصحاب کرامو حال و چې له دغه سړي سره په احتیاط کې وه. نو وایي ده خپله بستره راوړل او زما د بسترې څنګ ته یې کښېښول. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وای ما ورته وویل ګرمي ډیره زیاته او شدیده ده، که دې دغه خپل سامان تر هغه ونې لاندې یوې ونې ته اشاره وکړه ایښی وای ښه به وای. ده هم خپل سامان هلته یوړی او بیا زموږ طرف ته پسونه راغله. ابن سیاد هلته ورغلی، له هغه طرفه یو لوی لوښی د شیدو ډک راوړی او ویل ویې څښه یا ابا سعید. ما ویل ګرمي زیاته ده او شیدې هم تودې دي نو یې نه څښم، خو په حقیقت کې بل څه نه وه، بې له دې چې ما نه غوښتل او نه مې خوښه وه چې د ده د لاسه څخه یې وچښم یا یې د ده د لاسه څخه واخلم. زه له ده څخه ځان خلاصوم خو دی مې نه پرېږدي. بیا نو ابن سیاد راته وویل، یا ابا سعید، د خلقو د هغو خبرو په سبب چې زما په باره کې کوي او وایي چې زه دجال یم، دا مې زړه غواړي چې یوه رسۍ واخلم، په یوه ونه یې وزړوم او بیا خپل ځان په خفه کړم. یعنی د خلقو د هغو خبرو په سبب چې ما دجال بولي، غواړم چې ځان ووژنم. اول، یا ابا سعید، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث کله نور خلقو څخه پټ وي او نوی ور معلوم، خو ستاسي انصارو څخه نه دی پټ. آیا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په احادیثو تر ډیرو خلقو زیات نه خبر؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه دی ویلي چې دجال کافر دی او زه مسلمان یم؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه دی ویلي چې دجال وچ دی، اولاد یې نه کیږي او ما خپل اولادونه په مدینه کې پرې ایښي دي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه دی ویلي چې دجال مدینه منورې او مکه مکرمه ته نسی داخلېدلی؟ حال دا چې زه له مدینې څخه راوتلی یم او غواړم چې مکې ته ولاړ سم، نو ولې خلق وایي چې زه دجال یم؟ ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي، زه هم متوجه شوم چې رښتیا هم دغه ټولې علامې صحیح دي او خلق ولې وایي چې دی دجال دی. ابن سیاد خپله خبره نور هم پسې پوره کړه او ویل، مګر والله زه دجال پیژنم او د هغه د زیږیدلو ځای را معلوم دی او په دغه هم خبر یم چې هغه اوس چیرې دی. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي، نو مې ورته وویل، تا لره دې ټوله ورځ هلاک وي. په یوه بل حدیث شریف کې دا هم پر زیات سوي دي چې ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه و ابن سیاد وویل، آیا ته خوشحاله کېږې چې ته دجال سې؟ ابن سیاد وویل، که دغه پیشنهاد راته وسي بد مې نه ځینې راځي، یعنی که زه هغه سم پروا مې نه پکېږي، العیاذ بالله. اوس به هغه حج شریف چې امام مسلم یې د فاضل صحابیه فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي او د دجال سره د تمیم داری رضی الله تعالی عنه قصه پکښې بیانیږي، درته وړاندې سي. فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وایي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه مې د ناره کوونکي ناره واورېدل چې ویل یې، الصلاة جامعة، هلته عادت داسې و چې د لمانځه وخت به نه و او یو خطرناکه یا لوی کار به پیښ سو، نو د مسلمانانو د راټولېدلو او یو ځای کېدلو دپاره دغه ناره کېدل. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها وایي، ناره مې واورېدل او خلق د مسجد پر طرف رهي سوه او هلته سره یو ځای کېدل. نو زه هم مسجد ته راووتم او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره مې لمونځ ادا کړی. فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وایي، زه د ښځو په اولنی صف کې وم، هغه چې د نارینه و په صف پسې و. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لمانځه څخه فارغ سو، پر منبر کښېنستی او خندل یې. بیا یې وفرمایل، هر انسان دی خپل د لمانځه پر ځای ناست اوسي، او تاسې پوهیږئ چې ما ولې سر راټول کړاست؟ خلقو ویل، الله او رسول الله خبر دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، والله ما تاسې نه د خوشحالۍ دپاره را جمع کړي یاست نه د بیرې دپاره، یعنی نه غنیمتونه راغلي دي چې در وویشم نه جنګ پیښ دی چې ومو بیروم، مګر د دې دپاره مې سره یو ځای کړاست چې تمیم داری یو نصراني سړی و، اوس راغلی بیعت یې وکړی او مسلمان سو. داسې یو خبر یې راته ووایه چې زما له هغه خبره سره برابر و چې ما د مسیح الدجال په باره کې تاسې ته ویلی و. تمیم الداری هم ناست دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خبرې بیانوي. نو ویل تمیم الداری راته وویل چې زه او زما دیرش نفره ملګري چې د لخم او جزام د قبیلې څخه وه، په یوه دریابي کښتۍ کې سپاره سو. دریاب ته چې ورداخل سو، هلته یو طوفاني باد شروع سو. دغه طوفان یوه میاشت دوام وکړي، یوې او بلې خوا ته مو بیایي. موږ په ځان نه یو خبر چې دغه کښتۍ چیرې بوتلو او بیا دغه کښتۍ د دریاب په منځ کې یوې جزیرې ته د لمر لویدلو پر وخت ورنږدې سوه. موږ د دغې کښتۍ له هغو طرفو څخه چې جزیرې ته نږدې وه هغې جزیرې ته ورغلو. هلته مو داسې یو حیوان ولیدی چې ډیر زیات اوږده وریښتان یې درلودل چې د وریښتانو د ډیروالي او اوږدوالي په سبب یې د سر او لکۍ طرف نه معلومېدی. نو یو حیوان دی چې په عربي کې دابه ورته ویل کیږي او په وریښتانو داسې پټ دی چې سر او پښې یې نه معلومیږي. موږ په حیرت کې یو او یو له بله سره وایو چې دا څه شی دی. حیوان ته مو وویل څه بلایه. حیوان خبرې وکړې او ویل زه جساسه یم. دغسې یو حیوان په قرآن مجید کې هم شته چې الله جل جلاله فرمایي اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، یعنی نو راوبه باسو موږ دوی لره یوه دابه، یو حیوان چې له دوی سره خبرې کوي. نو دغه دابه یا حیوان وویل زه جساسه یم. موږ ویل جساسه څه شي ده؟ حیوان زموږ د دغې پوښتنې جواب را نه کړی او ویل یا قوم هغه سړي ته ورسئ لطفا فته واړوه.